Så er vi i gang med denne uges udgave af Cordua. Og Steno. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Og vi skal i gang med et storstilet projekt her, fordi de dyre vesteuropæiske velfærdsstater, de vakler, det gælder jo altså også i høj grad den danske. Så det handler om nu, det er at redde, hvad reddes kan. Og derfor så vil Cordua og jeg nu her i gang sætte vores store julekonkurrence, som vi jo så håber, at I kære lyttere vil engagere jer i. Og det vil sige, at alle, der har en idé til besparelser i den offentlige sektor, ja, I kan simpelthen skrive ind med jeres forslag på vores Facebook-side, på Cordua & Steno hedder den. Og det bedste forslag, vi så får her inden den 22. december, for der skal vi have alle jeres forslag, det vil vi så give videre til finansminister Bjarne Corydon, og måske kan vi endda overtale ham til at få de såkaldte regnedrenge i Finansministeriet til at lave en beregning på, hvad der eventuelt kan være af besparelser i det bedste forslag. Det er i hvert fald vores ambition, kan man sige, at vi vil bidrage på det. Det er public service på et meget højt plan. Og altså, det er jo godt i tråd med tidens debat om, altså, vi skal yde, før vi kan nyde. Og hvis vi alle sammen i det her land kan stå sammen om at reducere den offentlige sektor, jamen så kan det jo være, at det er et fælles projekt, uanset politisk farve. Og de bud, vi får, de skal være os i hende senest den 22. december. Der er god tid, ja. Og den, der så vinder, vil så blive begavet med en kæmpestor, dejlig, fyldt kur med luksuriøse varer til dagen og vejen. Vinderen vil så få besked og blive afsløret her i programmet torsdag den 29. Så det bliver ikke en julekur, men en nytårskur, kan man sige. Ja, og det er luksuriøse fornødenheder. Til det dagen og vejen. Ja, og man kan jo håbe, at den, der vinder, er en af dem, der lever under fattigdomsgrænsen. Men ja, så er der i hvert fald til jul næste år, kan man sige. Ja. Men altså, for at vi ikke bare skal sidde og køre på frihjul her, så Cordua, du må jo også komme med et bud på, hvad synes du er din besparelse? Og der skulle helst komme et bedre bud, for ellers er det dig, der løber af med kurven, og det er jo ikke meningen. Jamen, jeg tager sådan udgangspunkt i sådan den aktuelle debat, som kører lige i øjeblikket, om altså, hvor man både kan spare nogle penge, kan man sige, men hvor det måske også er meget hensigtsmæssigt sted at spare. Og det er de her, nu har regeringen jo droppet kontanthjælpsloftet og starthjælpen. Og det er jo, må man jo nok have lov at sige, meget op i tiden, og det skal vi også diskutere med Jesper Petersen, SF's politiske ordfører, i næste time. Altså, det er meget uhensigtsmæssige udgifter. Der er en masse grunde til. Og simpelthen fordi, at ved at at droppe kontanthjælpsloftet og starthjælpen, så vil det i endnu mindre grad, end det gør i dag, kunne betale sig at arbejde. Og det er simpelthen det, der er grunden til, at jeg synes, at det vil være en glimrende besparelse. Det er fuldstændig soleklare blå tale, som vi er vant til at høre fra den side af bordet. Det må jeg nok erkende. Det må du nok erkende. Dit partitilhørsforhold er i hvert fald ikke svært at fastslå, for du er jo venstremand. Men altså, jeg tror ikke, at Venstre... Jo, de har gået ind for det her hele tiden, det er rigtigt nok. Men altså, man må nok sige, at selv under VK-regeringen, må man jo nok sige, at at det ikke altid kunne betale sig at arbejde for alt for mange mennesker. Så de er jo sådan set skyld i det også. Ikke? Altså, det her så var et af de forsøg, som de brugte, eller de remedier, de brugte for, ligesom at der stadig var en tilskyndelse til at arbejde for folk med de laveste indkomster. Men altså, jeg må vel også have lov at være kritisk over for dit forslag, at sige, det er måske ikke det mest originale forslag. Og hvis vi skal... Det er jo et super aktuelt forslag, vil jeg sige. Altså, du tænker på forsvaret, det har været mere originalt. Ja, og måske noget, der battede noget du, mere. Du er måske mere som ham, den republikanske kandidat, der vil spare sådan tre ministerier, og så kunne han kun huske de to. Nu stiller jeg ikke op som præsidentkandidat i USA, så, og har heller ikke tænkt mig, men jeg har da et forslag til, hvor jeg synes, man kunne spare. Og det er ganske simpelt, altså nu snakker vi ikke om kontanthjælpsmodtagere, men når folk bliver arbejdsløse og melder sig ledige, og skal modtage dagpenge, så vil de fleste, der har prøvet det, opdage, at der går ikke mange dage, før det vælter ind med papirer og forskellige tilbud. Og der er det, jeg mener, at selvfølgelig er der nogle af dem, der bliver arbejdsløse, som har glæde af disse tilbud. Men jeg foreslår, at man kan lave sådan en lille flueben, hvor man siger, ønsker du at modtage velfærdsstatens tilbud om resocialisering via det her system? Og så kan man sige, nej, det vil jeg ikke. Fordi de fleste, og det våger jeg, den påstand, der bliver arbejdsløse, nogle af dem er det ikke i ret lang tid, men er simpelthen nødt til at have nogle dagpenge. Jeg har i en periode, det har jeg selv haft. Hvis jeg kunne have skrevet, det her, det har jeg ikke brug for. Du gider ikke kurser. Jeg vil ikke de der kurser, fordi når jeg bliver arbejdsløs, så det, jeg bruger det mest af min krudt på, det er at finde noget nyt arbejde. Og jeg har aldrig nogensinde været i nærheden af, at hele det cirkus, som Claus Hjort Frederiksen har sat i gang i hans regeringsperiode, har som beskæftigelsesminister. Ja, som beskæftigelsesminister. Ja. Nogensinde har gjort det nemmere for mig at finde et job. Så kan man sige, at dem, der gerne vil have de tilbud, de kan sige ja tak. De 80%, de kan blive fri. Og der tror jeg, at der er kolossalt mange mennesker, der er mange penge at hente. Og jeg synes, at det vil være et sted, hvor der er en sektor, der kan lukkes. Det er for eksempel privat udlicitering af arbejdsløse til vanvidskurser. Ja, jeg tror, der er flere penge at hente på mit forslag, men altså, det kan vi jo se, det vinder jo heller ikke. Det er jo ret pinligt for den forrige regering, eller den borgerlige regering, som var der, at der sådan set blev, man prøvede på at regne på effekten af hele det her aktiveringscirkus. Og der viser, at trods de her milliarder, man hældte ud på det, så var der kun, så kunne man simpelthen ikke se effekten. Altså man kunne gå ud og, hvis man nu havde ladet folk være derhjemme i fred, eller selv finde job, og så droppe alle de her kurser, så havde samfundet kunne spare i hvert fald et par milliarder, ikke? Altså, jeg vil jo gerne nævne et eksempel fra sidst, jeg var i det system der. Der blev jeg sat sammen i noget, der mindede om en stor klasse, hvor vi sad 25 mennesker, der lige havde meldt os ledige. De fleste var ret højt uddannet, faktisk højere uddannet end vores underviser, som så forklarede os om, at hvad det var, at vi kunne få hjælp til, det var til at bruge vores netværk. Der var så en begavet mand, som nu for anden gang skulle sidde og høre om, at han skulle bruge sit netværk, som rakte hånden op og spurgte underviseren, hvad er et netværk? Og han havde så på det forrige møde, han havde været til, fået det svar, skor.dk. Altså, hvis det er niveau for, hvad begavede mennesker med høje uddannelser skal sidde og bruge deres tid på, mens de desperat leder efter et nyt arbejde, det bør også af moralske grunde spares væk, og der er mange penge at hente på den konto. Men mens vi sidder og taler her, så skal vi jo også lige huske at gøre opmærksom på, at I lyttere som sædvanligt er meget velkommen til at deltage i debatten, og det kan I gøre ved at ringe til os på telefonnummer 20 24 7 24 7. Ved fælles hjælp fik vi sagt det rigtigt, og hvis I ikke ønsker at ringe ind, så har I også muligheden for at give jeres besøg med ved at skrive ind på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men inden vi går videre med vores egen pragtfulde forslag til at redde velfærdsstaten, så kan vi jo også lige ridse op, hvad det er, vi har på menuen i dag. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi sidder faktisk og venter på det, som nogen kalder Danmarks kommende statsminister, nemlig Lars Løkke Rasmussen, som skulle være i nærheden af bygningen. Det har vi i hvert fald en aftale om, fordi det er meningen, at vi skal snakke med ham hele den før. Okay, men jeg får nu at vide, at der er en gæst på vej, så håber vi, at det... Det bliver ham. Er, indtræder døren. Goddag og velkommen. Goddag, Lars. Jamen, så kan vi lige, mens den forhenværende statsminister tager plads, så kan vi da lige nå at sige, hvad det er, vi har på programmet i anden time. For der skal vi nemlig, har vi besøg af Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialistisk Folkeparti. Og vi behøver vel næsten ikke at sige allerede nu... Han skal jo redegøre for, hvor godt det går i SF. Ja. Og til sidst i programmet, der den sidste halve time, der skal vi snakke om regeringens nye... energiudspil. Vi får besøg af to repræsentanter fra erhvervslivet, som har lidt forskellige udlægninger af, hvordan de tolker regeringens energiplan. Det bliver meget interessant. Det glæder mig meget til. Men som sagt, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og nu har vi været så heldige, at vi har Lars Løkke Rasmussen siddende i studiet her ved en mikrofon sammen med os andre. Og Jeg ved ikke, Korto, er det dig, der skal have lov at lægge ud? I er jo faktisk partifælder, så jeg har en lille frygt for, at det her, det kunne komme hen og minde, sådan bare sådan med blot foretegn om sådan noget DDR-radio her, hvor man bare sidder og roser hinanden. Men hvad vil du gerne spørge Danmarks måske kommende statsminister om? Jo, men vi skal også have lytterne med. Nu skal vi jo huske at få lytterne med, at de også ringer ind med nogle spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen. Han kan sidde og svare på, hvad der gik godt og skidt i de forløbne 10 år, ja. og hvordan han har tænkt sig at føre oppositionspolitik osv. Vi skal snakke om mange ting. Men vi kunne jo starte med at tale om det, vi alle diskuterer i øjeblikket. Kan det betale sig at arbejde? At før regeringen lavede alle de her ting omkring ved rulle de her sådan starthjælpssager, det nogen kalder for fattigdom, så det her kontanthjælpsloft og starthjælp, så kunne det vel heller ikke betale sig at arbejde for ret mange mennesker i samfundet, Lars Løkke Rasmussen. Er det ikke rigtigt? Det er i hvert fald rigtigt, at hvis man kigger på antallet af mennesker, som havde under 500.000 kroner ud af at gå på arbejde, frem for at være på overførselsindkomst, så var det meget, meget højt tal. Og det tal er faldet. Fordi vi lavede kontanthjælpsloftet, fordi vi lavede starthjælpen, fordi vi lavede 450-timersreglen. Og det siger sig selv, at når man river kontanthjælpsloftet ned, så vil det være sådan, at det for en gruppe mennesker nu ikke kan betale sig arbejde. Hvis man tager et kontanthjælpsægtepar, så vil de, når kontanthjælpsloftet er revet ned, så vil en af dem skulle ud og finde et arbejde til 30.000 kroner om måneden, for at det her kontanthjælpsægtepar har noget, der ligner en tusse ekstra ud af det, frem for begge at være på kontanthjælp. Og det er et problem. Men har I ikke selv medansvar for, at der er for lidt, at folk allerede i dag får så lidt ud af det? Altså, vi tror, vi havde så nogle eksempler med folk, der gik på arbejde 37 timer, og så fik de 400 kroner eller 1500 kroner mere, end hvis de var blevet hjemme på sofaen. Jo, selvfølgelig har vi et medansvar. Altså, vi har et ansvar for, at Danmark ser ud, som Danmark ser ud i dag. Når vi har sat skatten ned på arbejde 3 gange i vores regeringstid, fuldt finansieret hver gang, så er det for at give en anspor til at gå på arbejde. Når vi har fået beskæftigelsesfradrag, så er det for, at man skulle stå bedre, hvis man var i job, end hvis man ikke var i job. Når vi har lavet kontanthjælpsloftet, som sætter en grænse for, hvor meget man kan få i kontanthjælp, så er det med det samme mål for øje. Og nu har jeg ikke siddet og øvet mig på en masse statistik, men de tal kan man finde frem. Altså, hvor mange 10.000 af mennesker var i en situation for 10 år siden, hvor de havde mindre end 1.000 kroner ud at gå på arbejde, og hvad er tallet i dag? Og det tal er faldet. Og det, der er problemet, det er, at den kurs, regeringen nu stikker ud, det er en kurs, der går det forkerte sted hen. Det betyder som sagt, at kontanthjælpsægtepar bare skal ud og finde job til 30.000 kroner. De hænger ikke på træerne, for at de har 1.000 kroner ekstra til sig selv ved at få det job frem for at gå på kontanthjælp. Det er holdningsmæssigt skidt. Det sender et forkert signal. Det trækker folk ud af arbejdsmarkedet. Og det er også det, vi ser med den finanslovsaftale, der er indgået. At hvor regeringen ellers har sagt, og det har jeg rost dem for, at de gerne vil føre en politik, der øger beskæftigelsesstyrken, så er det kolde resultat af den finanslovsaftale, der er lavet, at der bliver trukket 4.000 strukturelt, som det hedder, ud af arbejdsmarkedet. Det er altså den skæve vej. Vil det så sige, at I vil simpelthen rulle det her tilbage igen? I vil rulle tilbagerulningen tilbage, hvis I kommer til om halvandet, 3, 6, 9 år i til regeringsapparaterne? Nu er der ingen, der ved, hvad det er for et Danmark, de har fået lavet, hvis de sidder den fulde valgperiode ud. Men jeg kan godt garantere, at det vi vil gøre, når vi på et tidspunkt kommer tilbage, det er selvfølgelig at genetablere den situation, hvor det kan betale sig at arbejde. Og det betyder jo umiddelbart, at så skal der være et loft igen. Altså fordi der skal være en forskel på at være i beskæftigelse og ikke være i beskæftigelse. Det er at gøre grin med folk, der står op hver morgen, passer sig og sine, kører på arbejde, i øvrigt også omkostninger ved det, altså. Der skal madpakke med på arbejdet, der er transport, der er forskellige ting, der er omkostninger ved at gå på arbejde. Det skal der kunne betale sig. Og de eksempler, vi så i går med den ene Karina og den anden Karina, altså Karina, der arbejder på et gartneri på Fyn, hvor hun altså har mindre i hånden end den anden Karina, den efterhånden så kendte Karina. Det er jo eksempler, der ligger gift for det, man kunne kalde, altså for moralen i vores samfund. Jeg kan ikke lade være med, når jeg hører det her, og så siger jeg, nu er der, altså, det er kun 58 dage, vi har haft en ny regering, så kommer den her fattigdomssag op. Og hvis man nu var sådan rigtig blå, og virkelig tog gå ind til benen, så ville man også kritisere dem og sige, det er jo en skandale, I ikke har sænket de overførselsindkomster. Hvis man er rigtig, rigtig blå, så vil man sige, at man skulle ikke sætte skatten mere ned på arbejde. Og det kan man sådan set også argumentere for. Men altså, pengene skal jo være der, før man kan bruge dem. Det er jo rigtigt, regeringen har kun siddet i 58 dage, men det er jo altså lang nok tid til, at man nu kan se, at der er stukket en helt anden kurs ud for Danmark. Og det er en skæv kurs. Men når nu bliver jeg jo også nødt til, jeg er jo så ikke medlem af partiet, og jeg har stemt på den anden side af hegnet, sådan lige over på den anden side, jeg har stemt radikalt, ikke? Fordi jeg tænker, vi får nok en anden regering under alle omstændigheder, så jeg stemte på de radikale for at sige, at der skal være en voksen til stede. Mm. Det synes jeg så også godt, man kan se, at der på et eller andet, altså de har da i hvert fald fået en hel del indflydelse. Det er sådan, hvis vi nu siger, at du kommer tilbage, kan jeg så hoppe over på din side af hegnet, og så være sikker på, at Dansk Folkeparti ikke får noget at skulle have sagt, men vi får et reformflertal og en seriøs regering, der går ud og fortæller hele befolkningen, at Danmark er et velfærdssamfund, der står og vakler. Fordi det gjorde det også, mens du sad der. Det gør det, mens de gør der. Er det ikke tid, at der er nogen, der træder i karakter og siger, nu skal vi simpelthen holde op med at diskutere småting, for det er meget, meget mere alvorligt, end nogen af jer turde sige under valgkampen. Jeg er helt enig med dig i, at det er en meget, meget alvorlig situation, Danmark er i. Og jeg mener sådan set også, at jeg i al beskedenhed har forsøgt at italesætte det over for danskerne. Jeg nåede at være statsminister 2,5 år. Den første tale, jeg holdt som statsminister, store tale, det var på Venstres landsmøde det første år efter, eller samme år, jeg blev statsminister. Der talte jeg om den danske drøm. Der talte jeg om, at jeg tror faktisk, at danskerne på tværs af alle de her skel hen over midten, har nogle tanker, nogle idéer til fælles. Altså, vi ønsker at leve i mulighedernes samfund. Vi ønsker at leve i et samfund, hvor der er en rimelig sandsynlighed for, at man kan blive helbredt, hvis man bliver syg, uanset hvem man er. Vi ønsker at leve i et samfund, hvor ens børn, hvis de er talentfulde, kan gå hele vejen uddannelsesmæssigt, uanset hvad formue man har hjemme i familien. Vi ønsker et tolerant samfund. Vi ønsker et samfund, hvor der ikke er for stor forskel mellem fattig og rig. Alt det der ønsker vi. Og grunden til, at jeg talsatte det på den måde, det var for at sige, prøv en gang at høre, hvis det er den drøm, vi har til fælles, og den ikke skal blive dagdrømmeri, så er vi altså nødt til lige at vågne op og så tage bestik af, hvad er det for en verden, Danmark er midt i. Og det er en verden, der forandrer sig i et tempo, man ikke drømmer om det. Ja, og det mener, i det tempo, det går i hvert fald ikke den rigtige vej, vel? Det går den skæve vej. Altså, vi er enormt konkurrenceudsat. Altså, hvis du bare ser på forskellen på lønninger og produktionsomkostninger mellem Danmark og Tyskland, som altså er lige rundt hjørnet, jamen så vil jeg tro, at der findes industriarbejdspladser i Danmark, som med en for ejeren hurtig gevinst kunne flyttes lige ned over grænsen. Og det er jo realitetens verden, og det forsøgte jeg at italesætte og bruge som en stepping stone, hedder det vel, til så i min nytårstale at sige, det her, det kræver altså, at vi lægger arm med de her udfordringer. Og vi fik jo faktisk i foråret skabt en reformalliance, som inkluderede Dansk Folkeparti og det radikale Venstre. Og jeg er selvfølgelig lidt trist over, at den reformalliance, som faktisk blev styrket ved folketingsvalget, hvis du lægger Liberal Alliance til, så er det en alliance, der samlet gik frem, at den ikke kan bruges til noget i det nuværende parlament, fordi det radikale Venstre pegede på en anden statsminister. Det må jeg bare tage til efterretning. Så glæder jeg mig selvfølgelig over, at man kan se, at det har farvet det nye regeringspolitiske program. Altså, jeg er ikke det, der skal sidde og tale om løftebrud og gøre det op i lange lister, men jeg kan da godt få øje på, at der er forskel mellem det, S og SF sagde i valgkampen, og det, der står i regeringsgrundlaget. Og noget af det, der står i regeringsgrundlaget, er jo godt nok. Altså for eksempel, at man skal øge arbejdsudbuddet med yderligere 55.000. For eksempel, at man skal have et forsigtighedsprincip, hvor man ikke bruger pengene, før man har. Nu er det så min opgave i opposition at holde regeringen fast på det her, og det man bare stilfærdigt må konstatere, det er, at det første, regeringen har gjort, det trækker den skæve vej. Det er for 5,2 milliarder mere skatte og afgifter næste år, 7,5 milliarder året efter. Det er 4.000 mennesker ud af arbejdsmarkedet. Det er altså den skæve vej. Det er, når vi snakker om de realiteter, der er. Hvis det her skal lykkes at standse den danske nedtur, er det sikkert, at vi en ting er lovgivning, men der skal simpelthen en hel mentalitetsændring til i befolkningen. Man kan begynde at se, at det kommer ud af fattigdomsdebatten. Hvad er min ret? Hvad er min pligt? At der skal jeg våger mig derud og sige sådan en åndelig oprustning til, at alle er klar over, at det her festen er forbi, og det bliver ikke sjovere at være dansker. Det er en udfordring til os alle som samfund og som individer. Det er jeg helt enig i. Når jeg har været rundt og talt med unge mennesker, hvad jeg har gjort meget de sidste par år, og i øvrigt har mærket en kraftig, kraftig bevægelse. Altså en kraftig bevægelse. Fra en ungdom, som hvis man kom rundt for 4 år siden, så var alle spørgsmålene på gymnasien, det var om deres egen SU, og det er dyrt at gå på gymnasiet, og burde man ikke kunne trække bøgerne fra i skat, og den type spørgsmål, så er der altså så er der kommet en anden forståelse, fordi de ved sådan set godt, for vi har jo en dygtig dansk ungdom, de ved jo godt, at hvis de skal have en fair chance for at kunne stå sig i konkurrencen mod deres jævnaldrende i Sydkorea, i Kina, i Indien, jamen så er der en ske, der skal over i den anden hånd. Og der har jeg brugt Sydkorea som et billede. Jeg var selv i Sydkorea sidste år, var det vel. Og det, der har slået mig der, det er jo, at der har du altså et land, der på 60 år, det er 60 år siden jo et land, der blev sendt til Korea, som på 60 år har forandret sig fra at være et af verdens fattigste lande til nu at være i G20-selskab, blandt de 20 rigeste lande i verden. Alle, ja, der står Samsung på skærmen her bagved, ikke? Det er et koreansk produkt, de er nu nummer 1 i fladskærm i hele verden. Den forvandling har de lavet på 3 generationer. Og det har de gjort ved flid. Flid. Flid, simpelthen, ikke? Familierne i Seoul-området, de bruger 25% af deres disponible indkomst på deres børns uddannelse. Præsident Lee, han kurserede over for mig og sagde, at vi overvejer at lave en lov, der skal forbyde hjemmeundervisning af små børn efter kl. 22 om aftenen, fordi ungerne bliver sendt i skole, efter de har været i skole. Og jeg plejer at bruge det der som et eksempel, fordi det er jo en realitet. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg vil indføre sydkoreansk skolegang i Danmark. Det er bare en realitet, at nogen lever deres liv på den måde. Og jeg tror, det vi har brug for, det er at huske hinanden på, at det velstandsniveau, vi har, det er ikke en given ting. Hvis der sidder en familie i Sydkorea, 3 generationer om et spisebord en søndag aften, ikke? Så kan de rundt om det der bord fortælle historien om en transformation af et land fra fattigdom til rigdom. Når vi sidder derhjemme hos mig, min kone og jeg og vores børn og min far på 77, så kan jeg også godt fortælle anekdoter om, at vi kun måtte få sodavand, når vi havde fødselsdag, og min far kan fortælle om, hvordan han måtte cykle til Saxkøbing og sådan noget. Men altså grundlæggende er det jo en historie om et land i velstand. Og der skylder vi altså at kigge danskerne ind i øjnene og sige, vi er nødt til at ranke ryggen. Vi er nødt til at rette os lidt op. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har besøg af tidligere statsminister og Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Hvis I skulle have et spørgsmål eller kommentar, så er I velkommen til at ringe ind på telefonnummer 20 24/7 24/7. Og jeg tror, vi har en lytter igennem. Det har vi, og så vidt jeg kan se på den gule seddel, jeg har fået ind, så hedder du Danny til fornavn, og måske Bitten eller Biften til efternavn. Har jeg Danny i røret? Du har Danny i røret, og det første Bitten var helt korrekt. Okay, Danny Bitten fra København. Ja. Hvad vil du spørge Lars Løkke om? Jamen, jeg vil spørge Lars Løkke om, at altså, jeg har jo tidligere stemt Venstre, og jeg har også været medlem af partiet, og jeg må jo indrømme, at de 10 år, som Venstre sad ved magten, og hvor vi også havde nogle økonomiske tider, der var anderledes, der havde man jo haft en mulighed for at være en lille smule mere visionær på den lange bane og få gennemført nogle reformer osv. Men da tingene jo gik så forrygende godt, og man havde travlt med alle mulige andre ting, og blandt andet måske føre decideret socialdemokratisk politik ved at øge den offentlige sektor osv. Hvordan kan det være, jeg ved godt, du ikke var statsminister i hele den periode, men hvordan kan det være, at man ikke dengang havde de samme toner, som du har nu? Fordi der er der ikke nogen, særlig mange, der var i tvivl om, at vi havde et problem med nogle strukturer på det danske, som de radikale Venstre for eksempel slog til tåls for i mange, mange år, men jo slet ikke blev hørt på før her de senere år, hvor vi kan se tingene, de nogle gange går, som de går. Værsgo, Lars Løkke. To ting vil jeg sige. Den ene er, at jeg har ikke skiftet tone fra jeg blev statsminister til den tone, jeg taler i nu. Det har jeg ikke. Jeg blev statsminister i april 2009, midt i en krisetid. Og jeg mener sådan set, at jeg har forsøgt at tale direkte til danskerne om, hvad det er, der udfordrer os, hvad vi er nødt til at gøre anderledes. Det er derfor, vi har lavet dagpengereform, det er derfor, vi har lavet efterlønsreform. Så kan man altid kaste ud den der øvelse med kontrafaktisk historieskrivning og diskutere, sæt nu en eller anden beslutning, var blevet truffet anderledes. Jeg må bare sige, at i 2006, da vi lavede velfærdsaftalen, der kom regeringen med et udspil til, hvordan vi rullede efterløn baglæns og gjorde nogle ting, der skulle gøre os mere konkurrencedygtige. Og det kom vi jo ikke igennem med. Altså, der var situationen jo bare den, at det udspil, regeringen lagde frem, det blev forhandlet baglæns, da vi skulle indgå den politiske aftale. Så det er jo sandheden om den sag. Det er jo ikke sådan, at det der behov med, at vi skal blive mere konkurrencedygtige, vi skal flere ud på arbejdsmarkedet, at det er et, vi har opfundet til lejligheden. Det har vi faktisk talt om før. Men i 2006, da I kom med det her for efterlønnen, det var jo ikke lige så ærligt ment og toneangivende som den nytårstale, du holdt senere. Jeg ved godt, i 2006 var du ikke statsminister, men du har trods alt siddet enormt tæt på den politik, der skulle føres, og har siddet og været med til at planlægge nogle ting, også går jeg derud fra. Og jeg kan bare ikke forstå, at man ikke har turde tale om det her tidligere. For mig har det virket som om, at man var bange for, at der ikke var en stemning i befolkningen for det her. Så man har mere tænkt på, hvordan kan vi få vælgere i denne her periode mere, end at tage de her reformer, som jo er så enormt vigtige, og som du også ved er vigtige, og som du selvfølgelig også taler for nu, og også talte for i din statsministerperiode. Du var jo modig, da du gik ud i din nytårstale, det vil jeg trods alt give dig. Men hvorfor pokker havde regeringen dog ikke tænkt på det noget før? Hvorfor skal man bare sidde og høre på den nu? Altså, jeg mener jo, at regeringen tilbage fra 2001 har gennemført tre skattereformer. Hvis du husker det politiske klima omkring alle tre skatteformer og reformer hedder det, og den debat, der var, så var det en debat om ufinansierede skattelettelser og rødvinsreformer og andet. Hvis du husker den italesættelse, der var fra oppositionen omkring vores styring af de offentlige udgifter, så var det jo altså en italesættelse, der gik på, at nu skærer vi ned i velfærdssamfundet. Vi stod år for år, da vi lagde finanslovsforslag frem i Folketingssalen med store overskud, og blev mødt med en opposition, typisk anført af Villy Søvndal, der talte om besparelser, og som sagde, når nu bankdirektørerne har fået skattelettelser, hvorfor skal vi så ikke have fladskær med alle daginstitutioner osv. osv. Så der var jo et andet politisk klima end det, som jeg synes, jeg selv, efter jeg blev statsminister, trods alt har været i stand til at tale frem. Og jeg skal jo ikke sidde her og tage hele æren for det, fordi det er jo helt oplagt, at det, at Europa er blevet ramt af en krise, at verden er blevet ramt af en krise, har selvfølgelig også været med til at skabe den her politiske stemning. Men ved du hvad, jeg lever mit liv herfra, og jeg synes, det, der er mit ansvar, og var mit ansvar fra det tidspunkt, hvor jeg fik ansvar rødt den 5. april 2009, har været at sige så klart til danskerne som overhovedet muligt, hvad det er, der udfordrer os, og så give svarene på det. Og vi har taget et vældigt nyk med de reformer, der overlevede folketingsvalget, selvom S og SF gik til valg på at rulle dem tilbage. Et vældigt nyk, men vi er ikke i mål. Danny? Må jeg lige slutte med den sidste, fordi jeg vil give Lars det, at nu kom jeg af med nogle af de der gamle ting, hvor jeg ikke forstod, hvorfor man ikke gjorde sådan og sådan. Jeg håber så, at nu, at man også, selvom man sidder i opposition, fordi det radikale Venstre har jo en plan, og det har så den nuværende regering, på grund af de radikale måske, lidt hårdt sagt, men det er måske et faktum. Man har jo nogle ambitioner om at lave nogle reformer, ret gennemgribende endda. Og der håber jeg og tror på, men jeg ved det ikke. Det kunne du måske lige give det sidste svar på, at I vil være konstruktive, uanset at I sidder i opposition. Men det kan jeg svare meget entydigt på. Selvfølgelig vil vi det. Altså, vi vil være, jeg sagde det allerede på valgnatten, vi vil være konstruktive og konsekvente. Og konstruktivt, det dækker over, vi vil jo ikke sætte os fornærmet hen i hjørnet og sige, nu må den her regering ikke få succes med nogen ting, og vi vil ikke lægge vores stemmer til nogen ting. Nej, selvfølgelig vil vi ikke det. Konsekvente, det betyder jo altså, at hvis vi skal være med, så skal det jo være, fordi det former tingene den rigtige vej. Altså. Og jeg er meget tilfreds med, at regeringen siger, at vi vil øge arbejdsudbuddet i det danske samfund med 55.000. Det har Danmark brug for. Men jeg vil jo ikke støtte en politik, der så trækker folk ud af arbejdsmarkedet, fordi det går den forkerte vej. Men vi vil gerne holde regeringen fast på det, den selv siger, om at vi skal have færre ud på arbejdsmarkedet, om vi skal styrke vores konkurrenceevne. Danny Bitten. Du skal have mange tak for dit bidrag, fordi nu sidder venstremanden Jarl Cordua og er fuldstændig vild efter at komme ind med en bemærkning. Så. Jamen, jeg tror tak. Også, det vil interessere Danny, det jeg vil spørge om. Med hensyn til skat, Lars Løkke, så har Venstre vel ment stort set alt, hvad der er at mene om skat inden for de sidste par år. Altså fra at skatten skal holdes i ro, til at den skal sættes ned. Og på valgaften, der sagde Venstre, at man ikke medvirker til nye skatter og afgifter. Og så gik der cirka 2 måneder, og så fik man det indtryk, at de heller ikke skulle sættes ned. Men så kom du på landsmødet og sagde, at nu skal skatterne sættes ned. Og det var vel at mærke rigtige skattelettelser. Det vil sige, der er noget, der hedder almindelige skattelettelser, og så er der rigtige skattelettelser. Det er ligesom torning. Hun har også sådan lidt forskellige, der er også noget med løfter, og så er der rigtige løfter også. Er det lidt det samme med dig, Lars, at der er almindelige skattelettelser, og så er der rigtige skattelettelser? De almindelige skattelettelser, det er dem, man kalder for en skatteomlægning, hvor man altså tager noget et sted, lad os sige, sætter skatten på arbejde ned, og så hæver man skatter nogle andre steder, f.eks. opfinder nogle afgifter eller et eller andet. Og nu skal du have lov at svare til sidst, men altså, nu gik der 2 måneder fra, at I ligesom skiftede kurs, så nu sidder jeg og spekulerer på, hvor længe går der til, at I skifter kurs igen? Og medvirker til at sætte skatter og afgifter op, for eksempel i forbindelse med en skattereform? Altså, jeg kunne godt tænke mig lige tilføje, altså det, du lægger op til nu, er det det, man kalder konservative skattelettelser? Men jeg takker mange gange for spørgsmålet, og det rummede mange elementer, så kan jeg måske prøve at skabe lidt orden i det. Jeg vil i hvert fald gerne gøre et forsøg. Altså, almindelige, rigtige skattelettelser. Altså, man kan sige, hvis du sætter skatten på arbejde ned, så er det selvfølgelig en rigtig skattelettelse for dig, der så skal betale mindre skat for at gå på arbejde. Mm. Hvis man så finansierer den skattenedsættelse ved samtidig at sætte skatten op på en masse forbrugsgoder, og du køber de forbrugsgoder, jamen så får du en skattenedsættelse for at gå på arbejde, og så betaler du noget mere skat og afgifter, og summa summarum har du det samme. Og derfor at det er jo skatteomlægninger. Det kan være fornuftigt nok. Altså, det kan være fornuftigt nok. Det var det, der bar den sidste skattereform, hvor vi lavede den største nedsættelse af skatten på den sidst tjente krone, siden indkomstskatten blev indført i 1903. Så det var en skatteomlægning? Det var ikke en skattenedsættelse? Nej, det var en skatteomlægning. Det var en fuldt finansieret omlægning af skatten, hvor vi satte skatten ned på det, vi gerne vil have mere af, nemlig arbejde, og satte den op på det, vi gerne vil have mindre af, for eksempel forurening, energiforbrug. Det er jo en skatteomlægning. Det er fuldt finansieret. Det kan give god mere mening, hvis det skaber en mere hensigtsmæssig adfærd og nogle bedre incitamenter. Det, jeg sagde på landsmødet, det var, at hvis vi kigger ud i fremtiden i Danmark, så rækker de der omlægninger ikke. Det rækker ikke til, at vi kommer i mål. Fordi hvis du ser på den samlede skattebyrde i Danmark, altså uanset om du så betaler, kalder det moms, eller ejendomsskat, eller personskat, eller hvad du kalder det, du ser på byrden, så ligger vi som nummer land 130 ud af 140 i World Economic Forums rankinglister. Og vi kommer aldrig op i top 5 eller top 10, og skal det heller ikke. Men det er, jævnfør hvad vi talte om før, om at Danmark lever i en virkelig verden, altså hvor virksomhederne kan flyttes på et splitsekund, der er det bare et konkurrenceparameter, at vi, hvordan vi ligger i de der. Det er det, og der har vi for stor en skattebyrde i det danske samfund. Men er det fordi, det er en af de der sigtelinjer, du taler om på landsmødet? Men jeg sidder og spekulerer på, nu kommer der jo en skattereform lige lidt, ikke? Ja. Og om den foråret eller efteråret. Og signalerne indtil videre er, at I går jo nok med, for formentlig måske, I er jo ansvarlige, og hvad ved jeg. Så kunne I medvirke til noget der, eller hvad? Forløbig ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad signaler der du spørger til der, fordi vi mangler at få nogle signaler fra regeringen. Altså, hvad er det for en skattereform, de vil lave? Måske lige skal prøve så at klargøre nogle ting her. Altså, der er en periode nu, hvor Venstre er i opposition. Jeg håber, den bliver så kort som muligt, men den er der. Altså, det kan jeg jo ikke lave om på lige nu og her. Det er danskerne, der har sammensat Folketinget. Det, jeg har gjort, forsøgt at gøre klar, og nu prøver igen, det er at være ret præcis med, hvad er Venstres opgave, mens vi er i opposition. Det er jo ikke mig, der har serveretten i politik, vel? Altså, det er det ikke. Det er de andre. Hvad er vores opgave? Vores opgave er at forsvare nogle ting. Forsvare nogle ting, mens vi er i opposition. Og jeg har stillet 2 klare forsvarslinjer op. Den ene er, vi er imod forslag, der gør det dyre at blive dansker, uanset hvordan man pakker det ind og hvad man kalder det. Vi er imod forslag, der sender flere arbejdspladser ud af Danmark, uanset hvordan man pakker ind og kalder det. Det er vores forsvarslinjer. Men det er sådan nogle forsvarslinjer, dem kan man jo godt løbe fra, jo. Dem må man forsvare efter bedste evne. Hvis jeg sagde, de forsvarslinjer, de er så ultimative, at dem kan vi simpelthen ikke vige en centimeter fra, så ville det jo være samme som med den regering, vi har nu, at dømme Venstre til at sidde over i et hjørne og være imod alting. Det ønsker jeg ikke. Jeg synes, det vil være et svigt af den næsten 1 million danskere, der stemte på Venstre. Derfor vil vi forsvare de her positioner. Men ikke for enhver pris? Vi vil forsvare dem efter bedste evne. Og det vil sige, hvis du ser en regering, som, og det så du med finanslovsforhandlingerne, som siger, nu jobber vi lige skatte og afgift op med 5 milliarder. Så er vores udgangsposition at sige, at de 5 milliarder, det skal være 0 kroner. Hvis jeg så valgte at sige, medmindre jeg kan få de 5 milliarder lavet om til et 0, så gider jeg slet ikke at tale med regeringen. så ville det være det samme som at sige, så kunne vi tage på ferie resten af valgperioden. Så bliver du smidt ud af Bjarne Corydon for talerstolen. Og derfor så vil jeg forsvare den position. Jeg har ikke siddet og sagt, at hvis man slår halv skade, så er Venstre med eller sådan noget. Det afhænger af, hvad er det, vi snakker om, og hvad er den politiske situation. Men jeg vil forsvare med næb og klør, at vi ikke skal gøre det dyrere at blive danskere, at vi ikke skal sende flere arbejdspladser ud. Så den anden ting, det er, at jeg ønsker jo sådan set, at vi skal i regering igen. Altså, jeg ønsker, at vi skal have serveretten igen. Og det arbejde, jeg satte i gang i Venstre, det er selvfølgelig arbejde om, når vi så kommer til igen, hvad er det så, vi skal med Danmark? Når vi er dem, der sender boldene hen over nettet først. Og der siger jeg 5 sigtelinjer, og en af dem er, vi er nødt til at arbejde for at få skattebyrden ned i det danske samfund. Altså, man kan udtrykke det her på mange måder, men det handler jo om, hvor stor er den offentlige sektor i forhold til, hvor stor er den private sektor. Og der er der en ubalance. Der er den offentlige sektor, det vi skal betale, det fylder for meget i den samlede lagkage, og det stykke skal simpelthen blive mindre. Og kan man gøre det mindre, og det gør man ikke med et fingerknips, men kan man gøre det mindre, så kan man også sætte skatten ned, og ja, det går jeg ind for. Men så kan man sige, at det er sådan en lille sidegevinst i den der sigtelinje, der er lige sådan en rigtig grov skuldertakling til de konservative. Vi tager den sidste slagvare, de overhovedet har på programmet, nemlig skattelettelser, rigtige skattelettelser. Og så er partiet måske så lille, at du kan klare dig helt uden dem næste gang, når I skal i regering. Ikke? Men det er, sådan, det er slet ikke sådan, jeg tænker politik. Jeg tænker, det er min opgave nu. Og, jamen, det var også mere en kommentar, det var et spørgsmål. For selvfølgelig vil du da ikke sidde og sige, at du er bevidst af unfair over for de konservative. Vel? Ja, men vi har Brian Svensson. Der skulle være noget unfair i at give folk ret i et synspunkt. Jeg mener, i politik er der ikke copyright. Politik går grundlæggende ud på at få andre til at gå ind for det samme som en selv. Ja. Og så skal man glæde sig. Det er ligesom journalistik, det går ud på at få andre til at sige det, man selv mener. Det er også derfor, vi har holdt op med det. Så, vi har Brian Svensson fra Højby i Sjælland, på Sjælland igennem. Ja, god aften. Eller god dag. Ja, god aften eller god eftermiddag, og velkommen til. Hvad vil du bidrage med? Jamen, jeg har jo igennem 10 år hørt rigtig meget om skattelettelser fra den regering, der har siddet. Og det har næsten altid været snak om topskattelettelser og lettelser for mellemindkomster. Ja. Og nu har vi så sådan en situation, hvor det er fremme i medierne, hvad det egentlig er for en situation, som en lavt lønnet kassedame sidder i. Der var en i fjernsynet i går, tror jeg, i går aftes. Ja. Og hun betaler jo altså faktisk en 4-5.000 i skat. Altså på trods af, at hun faktisk, altså, og det er jo i hvert fald rigtig meget vedvirkende til, at hun kommer ned og får noget udbetalt, der ligger under eller i nærheden af det, man kan få i kontanthjælp. Ja. Altså hvorfor har man ikke fra den borgerlige regerings side overhovedet nogen interesse for de lavtlønnede? Jeg synes, det virker, altså man har efter de her 10 år, så har man altså en situation, hvor en lavtlønnet enlig mor betaler 20-25% i skat af sin bruttoindkomst. Hvor en højtlønnet jo i virkeligheden ikke betaler mere end den sidste statistik er fra 2009. Skal vi lade... Så betaler de højest lønnede 39%, ikke? Altså fordi de har så mange fradrag. Brian Svensson, skal vi lade Lykke svare på ja. Det her? Ja, tak. Vi har sat skatten ned af 3 omgange, det har været fuldt finansieret hver gang, og vi har alle 3 gange haft fokus også på det, du spørger ind til der. Det er jo derfor, vi lavede et beskæftigelsesfradrag, sådan at man fik et fradrag for at gå på arbejde. Det er i høj grad et fradrag, der kom folk med de små indkomster til gode. Det er ikke noget for hende, kassedamen, som stadigvæk er nede på noget, der ligner kontanthjælp i udbetaling. Vi har gjort 2 ting. Man tillader sig, havde jeg nær sagt, af en løn på 17.000 og træk 25% i skat. Altså, det synes jeg er helt urimeligt. Samtidig med, at man så også giver skattelettelser til dem, der tjener 7-8-900.000. Altså, skulle man ikke koncentrere sig om at give de lavt lønnede en skattelettelse først og fremmest? Er det ikke det mest moralsk rigtige? Men moral er vigtigt, og jeg synes, at derfor går jeg også ind for, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder, og det gør de også i det her samfund. Dem, der tjener flest penge, betaler også mest i skat. Men udover det skal vi altså også lige huske hinanden på, at de skattekroner, vi får ind, de skal jo altså bruges til at få det her samfund til at køre rundt. Og vi har siddet her og snakket om, at vi er udfordret. Vi er blandt andet udfordret af, at vi nu er nået en situation, hvor det er mindre end halvdelen af danskerne, der forsørger den anden halvdel. Hvis vi skal ud af det, så skal vi gøre det attraktivt at gå på arbejde og gøre en ekstra indsats. Det skal vi både for hende, der har lavlønsjobbet, og for ham, der har den høje løn. Det er den her regering har gjort, indtil vi altså tabte, jeg ved ikke, om vi tabte valget, men tabte magten, det er, at vi har lavet beskæftigelsesfradrag, vi har fjernet mellemskatten, vi har sat topskatten ned, vi har givet danskerne flere penge i hånden af at gå på arbejde, og samtidig har vi så lagt et loft ind over kontanthjælpen for netop at sikre, at det også for hende, der sidder i kassen i Bilka, kan betale sig og tage en ekstra vagt en lørdag i julehandlen. Jamen, det er sådan set det, vi har gjort. Hvad behøver? Det viser tallene jo, at det ikke kan betale sig for hende. De regler, der er nu, det er jo dem, I har stået for i 10 år. Det er dem, I har indført den situation, som den kassedame, der sidder i, var det Netto eller Fakta eller et eller andet, der var i fjernsynet i går aften. Ja, lønnen er nok nogenlunde den samme. Ja, ja, men den situation, hun sidder i, det er den situation, I har skabt med de regler, der findes i dag, før de er lavet om af den nye regering. Så er det sådan, at det ikke kan betale sig for hende, der sidder i kassen i Netto og arbejde, fordi hun betaler 25% i skat af sin meget lave løn. Lykke, lige en replik. Der er topskat og mellemskat. Brian Svensson, vi skal lige lade Lykke svare på det her, og så vil jeg også sige dig mange tak, fordi du ringede. Vi skal lige have et lille kort svar på det her. Jeg vil bare sige, at jeg sidder ikke her og siger, at vi har skabt paradisiske tilstande frem til folketingsvalg. Det har vi ikke. Vi har drejet udviklingen den rigtige vej. Vi har gjort det mere interessant at gå på arbejde ved at sætte skatten ned fuldt finansieret for alle indkomstgrupper, startende med at give beskæftigelsesfradrag til dem med de små indkomster. Vi har lavet et loft over kontanthjælpen for at skabe en større forskel mellem det at være på passiv forsørgelse og gå på arbejde. Og det har gjort, at antallet af mennesker, for hvem det ikke kan betale sig at arbejde, er faldet dramatisk. Nu er vi så i en situation, hvor regeringen ruller det her tilbage ved at fjerne kontanthjælpsloftet. Og det vil jeg kæmpe imod. Og så vil jeg i øvrigt fremadrettet kæmpe for, at vi ikke gør det dyre at være dansker. Alle de afgifter, regeringen nu lægger ud over danskerne, de slår jo i bunden af indkomstskalaerne. Det er dem, der kommer til at betale det her gilde, og det er jeg imod. Tak til Brian Svensson, og tak til Lars Lykke for svaret. Du lytter til Radio 24/7, Cordua og Steno, hvor vi har besøg af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som er i studiet her sammen med partifællen Jarl Cordua, som nu så længe har siddet og brændt inde ved at stille et spørgsmål til din leder. Kim Il-sung. Nu skal du høre. Nej, jeg læste i dag i Børsen, at du skaber tvivl om, hvorvidt at Venstre kan stemme for regeringens energiplan. Det er sådan, at VK-regeringen kom med et forslag, et energiforslag med skatteafgifter, der øgede skatteafgifter for både forbrugerne og virksomhederne på 3,6 milliarder kroner, og den her regering lægger 2 milliarder oveni, cirkus, sådan så at belastningen bliver på 5,6 milliarder kroner. 2 milliarder kroner, det er mange penge, men i den store finanssammenhæng er det måske ikke så meget. Altså, rasler nu Venstre nu igen med sablerne, sådan, er det sådan på skrømt, eller hvad, eller ender I med at stemme for? Hvorfor? Altså, så stor forskel er der vel ikke på jeres politik og den nye regeringspolitik? Der er ikke stor forskel på ambitionen om, at vi skal lave en grøn omstilling af det danske samfund, og vi skal prøve at gøre det danske samfund fossilfrit. Der er ingen forskel. Jeg ønsker at repræsentere også et grønt parti, men det er jo ikke den eneste farve, jeg godt kan lide. Jeg kan også lide canvasblåt. Og der handler det altså om at sikre nogle arbejdspladser, også nogle industriarbejdspladser. Og det er rigtigt, at hvis du ser det energiudspil, vi kom med i foråret, så havde det en samlet regning på 3,6, og den nye regeringsudspil hedder 5,6. Men der er jo sket noget i mellemtiden. Altså, man kan jo ikke bare sådan kigge på politik sådan bid for bid for bid. Og hvad er der sket? Et par ting. Den ene ting er, at vores regning på 3,6, det var jo altså oven i et nul. Altså, det var en regering, der stod for et skattestop. En garanti for, at skatte og afgifter ikke steg. Oven på det, der havde vi så en energiudspil til 3,6. Nu har vi så fået en regering, som altså på mindre end 50 dage har øget skatte og afgifterne i Danmark med 5,2 milliarder. Med 5,2 milliarder, og det er så oven på dem, at der skal laves en ny regning. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at verden er desværre forandret. Altså, det var vel i forgårs, at OECD kom med deres nye outlook, der tegner et ekstremt dystert billede af, hvad det er for en økonomisk situation, der tegner sig. Europa er på vej ind i mild recession. Der er en dyb skældskrise i Europa. Vi har en dårlig konkurrencekraft. Og derfor så skal vi lave den grønne omstilling, men vi skal da sørme at også have fokus på, at vi nu ikke er så meget ud af trit med resten af verden, at vi taber konkurrencekraft og arbejdspladser. Og det er derfor, jeg har sagt, man kan jo ikke sidde og holde finanslovsfest med Enhedslisten og hæve skatter og afgifter for godt 5 milliarder, og så bare lægge til grund, at Venstre så ukritisk siger, så snupper vi lige 5 mere, fordi vi kalder det energi. For uanset om du lægger det på virksomhederne eller på danskerne, så forværrer det Danmarks situation. Men der skal være overenskomstforhandlinger til foråret. I sidste uge, der gik 3F-repræsentanter ud og sagde, hvis vi skal til at betale for betalingsring, så skal vi have noget mere i løn. Altså, og det er jo den sammenhæng, der er, at hvis man lægger flere skatter, afgifter på virksomheder på danskerne, så forværrer det vores konkurrenceevne. Derfor har jeg sagt, regeringen kan ikke regne med, at vi bare køber deres udspil. Der er ikke plads til at lægge en regning på 5,6 milliarder kroner oven i den regning, de allerede har udskrevet. Men 2 milliarder, det er sådan noget, man flytter rundt på i en sådan sen aften i Finansministeriet. Hvis du har den tilgang til tingene, så er det, at vi fortsætter ned af slisken. Fordi så kan man sådan set sidde dag for dag, uge for uge, og forhandle det ene og det andet og det tredje, og så sige, nå ja, jo, og 100 millioner her, og en lille afgiftsstigning der, og hvad gør det? Altså, det er jo summen af det hele. Og jeg ønsker sådan set at gøre det ret klart for danskerne, at det her samfund, som ikke er et perfekt samfund, men et godt samfund, og holder meget af det, det er mulighedernes samfund, at hvis det skal hænge sammen, så skal vi altså ikke svække vores konkurrenceevne, så skal vi styrke vores konkurrenceevne. Det er jeg med på. Men nede i Durban i Sydafrika, der er der sådan et nyt COP, et eller andet møde. Det kender 17. Du. COP 17. Den årlige grønne fiasko. Jeg kan i hvert fald huske, du sad med en hammer under COP 16. Ikke, 15. COP 15, undskyld. Der har været to mellemtiden. Tiden går, og også i det her program. Men det handler jo om miljø, og kloden går under, og renere miljø, og vi skal gøre noget med CO2, og alt det her, halløjse. Altså, er det ikke meget fornuftigt? Altså, du anerkender jo præmissen for, at der skal ske et eller andet på det område. Og nu er de bare lidt mere ambitiøse end dig. Jamen, jeg anerkender bestemt præmissen, og derfor skal der også ske noget. Men det skal ske med omtanke, og vi er nødt til at tage bestik af, hvad sker der i andre lande. Tag nu de der NOx-afgifter, ikke? Hvor man altså gambler med 1.300 danske industriarbejdspladser. Hvad betyder det? Det betyder, at vi sender arbejdspladser ud af Danmark. Gør vi noget for miljøet? Nej. Tag Aalborg Portland. De har formentlig den reneste cementproduktion i hele verden. World class standard. Så kan vi godt skrive en bong ud til dem. Hvad sker der så? Jamen, så lukker de i Aalborg. Holder vi op med at bruge cement i Danmark? Det gør vi næppe. Så importerer vi det et andet sted fra. Det vil sige, at vi laver en sortere produktion og sender arbejdspladserne ud af Danmark. Og derfor mener jeg, at der er sådan set brug for, at der nu er nogen, der taler realistisk om tingene, som påtager sig opgaven med at tale med fornuftens stemme og sige, ja, vi skal omstille det her samfund, men vi skal gøre det i en takt og en tempo, hvor vi ikke i mellemtiden gør os fattige, fordi vi nedlægger industriarbejdspladser. Og det mener jeg sådan set, at min rolle er Venstres rolle at være dem, der taler med fornuftens stemme her. Men med en kliché er der jo nogle gange det, der hedder, at det skal gøre ondt, før det kan gøre godt. Det kunne være, at vi skulle igennem sådan en dramatisk nedturskurv. Kur for, at man kan bygge noget op, for så dermed at kunne komme foran nogle andre. Men det kan man ikke udelukke. Nej, det kan man ikke udelukke. Og der, jeg tror måske, det er lidt i tråd med det, Kasper Jørgensen på Møn. Ja, goddag. Du har noget, du vil snakke med Lars Løkke om. Ja, altså jeg kan til udgangspunkt i mig selv. I startede med at snakke om arbejdsløse og sådan noget. Altså jeg har selv tilbragt en del af min tid uden for arbejdsmarkedet. Ikke? Og man kan sige, det gør jeg sådan i ny og næ, og det er ikke altid, jeg bor på Møn. Og det er ikke altid lige nemt at finde et job. Jeg savner sådan i jeres snak også, at der er nogle visioner for det her samfund. Altså, der bliver snakket meget om penge, og 2 milliarder skal flyttes rundt på hister her, ikke? Altså, jeg savner nogle visioner, nogle større visioner for samfundet, der kunne samle danskerne om et fælles projekt. Og det synes jeg, vi mangler, hvor vi tænker ud af boksen, og vi har et lille land, der har alle muligheder for at lave noget helt andet. Vi skal altid følge hele det store spil. Det er jeg helt enig med dig i. Og for mig der er det jo også, handler det også, hvad kan man sige, i forhold til hele det. En mulighed har vi, som vi snakker med energiplaner, den grønne energi, sat på en helt anden måde og sat stort, virkelig, virkelig stort. Kig helt anderledes, helt anderledes på det at lave politik. Er det ikke en mulighed? Og så Og lige det sidste, hvis jeg skal slutte med, ja. Med væksten. Er væksten virkelig et endegyldigt mantra og ufravigeligt ting, vi til evig tid, det siger jo hele spektret faktisk, at det er vækst, det siger den nye regering også, som vi skal, for mig er det jo absolut ikke det, der giver mig værdi i mit liv. Jeg lever med en meget lille indkomst og har et godt liv. Altså, jeg kan leve et rigtig godt liv på dagpenge eller på en lav indkomst på et job. Og jeg har ingen intention om at tjene flere penge. Jeg er glad, når mine børn er glade i skolen. Jeg er glad, hvis jeg er engageret i mit lokalsamfund og mange andre ting, ikke? Ja. Godt. Jeg ved ikke, om det var et spørgsmål. Jo, det, jeg tror, Lykke har noteret flittigt undervejs. Og jeg kan også, når du også, Lykke, siger det der med, at det skal kunne betale sig at tage et arbejde. Altså, det er jo også meget fint at sige, men der er jo, altså, specielt fordi ikke særlig højt uddannet, der er jo altså ikke særlig meget arbejde at få. Nej. Og hvad er arbejde? Jeg laver masser af frilærer. Vi vil arbejde i skolebestyrelsen, er i gang med alle mulige andre projekter i forbindelse med lokal udvikling. Jeg ikke får en krone for. Og hvor er det der? Er det fordi, er jeg kun et godt menneske, hvis jeg tjener penge? Eller hvad er det ikke? Altså, jeg er helt sikker på, at du er et glimrende menneske, så Lykke. Jamen, jeg er heller ikke i tvivl om, at du er et glimrende menneske. Og jeg synes, det er positivt, hvis man er på dagpenge, at man gør en forskel i sit lokalsamfund og sådan noget. Man må bare helt altså, realistisk sige, at den forsørgelse, altså det, at du er på dagpenge, eller nu behøver vi ikke at tale om dig, men en eller anden er på offentlig forsørgelse, og i øvrigt har et godt liv ved det, lader sig jo kun gøre, fordi nogle andre har tjent de penge, man så selv får. Altså, det er jo sådan set den sammenhæng, der er. Og når vi har brug for vækst, så er det jo fordi, det er forudsætningen for velstand. Selvfølgelig kan man da godt have et samfund, hvor der ikke er vækst, så skal vi bare være indstillet på, at vi om 10 år, eller 15 år, eller 20 år, eller 25 år, kan sidde og se på nogle sydkoreanere, der har en eller anden givet kræftsygdom, som de kan helbredes for, men hvor vi i det danske samfund ikke har råd til at tilbyde den behandlingsform. Det er jo det, vi skal indstille os på. Ja, men det kan jo ikke være på den præmis, at vi er syge, fordi vi har et samfund, som vi har i dag. Der er masser af steder i verden, hvor det ikke er kræft. Man kan jo kigge, vende hele bøtten op. Ikke? Og hvad gør vi for ikke, og hvad kan vi gøre for ikke at blive syge? Og altså forebygge i stedet for at behandle, det er jo hele den måde, som samfundet bygger op på. Vi behandler symptomer, vi forebygger ikke. Levealderen stiger jo. Altså jeg er jo en af dem, der synes, at levealderen skal ikke stige yderligere, fordi vi har ikke råd til at have alle de der 90-årige rendende rundt med nye hofter og spille golf. Og det betyder jo også, at man bliver nødt til at købe en ørkenstat i Afrika for at lave golfbaner nok til alle de der velfærdsoldinge. Så det og det er vel heller ikke helt rigtigt, at vi ikke forebygger. Og hvad så, hvis man bliver syg alligevel? Ja, men selvfølgelig skal vi have en behandling, hvis vi bliver syge, men vi, hvornår er grænsen ikke der? Det er vores sygehusvæsen, trækker jo en stor del af de offentlige udgifter. Ja. Og vi har jo prøvet at have nulvækst i Danmark og minusvækst. Det får vi mere og mere arbejdsløshed. I 70'erne havde man masser af nulvækst og masser af arbejdsløs. Så jeg ved ikke, om du synes, det var et fantastisk samfund i 70'erne, hvor alting gik i stå og så videre. Nej, men det ved jeg. Ja, for mig er det jo ikke noget ondt at være arbejdsløs. Der er masser af opgaver, der skal løses her, også til små penge. Vi har en masse arbejdsløse, de kunne jo komme i gang og blive sat i spil. Det skal også koste. Det koster også penge. Hvad siger du? Det koster jo også penge. Jeg får jo penge alligevel. Jeg vil gerne i spil med at arbejde med visioner, der bærer fremad. Jeg har jo selv svært ved at finde mig en vej ind i det her samfund, hvor jeg synes, jeg passer ind. Og det er ikke den eneste, der har ved jer. Jeg er ikke interesseret i at køre med toget og køre hurtigere og hurtigere på motorvejen og få en større bil i morgen og alle de der ting, som er præcisen. Men det er der jo heller ingen, der tvinger dig til. Altså, det må du selv om. Altså, jeg tror nu, jeg taler på det brede danske flertalsvejene. Det bilder mig ind, når jeg siger, at jeg ønsker, at vi skal kæmpe for, at vi har i Danmark, der får andel i velstandsstigningen på den her klode. Sådan, at når der kommer ny teknologi, der kan gøre syge mennesker raske, så kan vi også tilbyde det til danskerne. Sådan, at når der kommer nye læringsformer eller ny teknologi til vores undervisningsvæsen, så kan vi også tilbyde det til danskerne. Sådan, at vi fortsat har råd til at holde en hånd under familier, der får handicappede børn. Sådan, at vi kan operere folk, der kommer ud for en ulykke og give dem et værdigt liv. Og der er bare nogle økonomiske naturlov, der siger, at hvis vi skal kunne det, så skal vi også have pengene til det. Altså, sådan hænger verden nu engang sammen. Og derfor skal vi have væksten. Må jeg så sige, at væksten alene gør det ikke. Fordi vi har jo samtidig indrettet Danmark, og heldigvis for det sådan set, hvor vi, når vi har vækst, og vækst er udtryk for, at hele Danmark bliver rigere, så deler vi velstanden imellem os. Hvad enten man er på kontanthjælp, eller folkepension, eller går på arbejde, så deler vi velstanden imellem os. Og, derfor har vi et andet problem, og det problem er, at vi har altså en skæv balance mellem dem, der arbejder, og dem, der ikke arbejder. Og det er derfor, vi er nødt til at fokusere på, hvordan vi får nogle flere ud på arbejdsmarkedet. Tak til Lars Løkke Rasmussen. Det blev de sidste ord. Det blev også de sidste ord fra dig, Kasper Jørgensen, på Møn. Tak, fordi du ringede. Fordi om ganske få sekunder, så er der nemlig nyheder her på Radio 24/7. Og Cordua og Steno, vi er tilbage efter nyhederne med Jesper Petersen fra Socialistisk Folkeparti.